Book 2 40 Kysyä tietä Anteeksi Voisitteko auttaa minua Missä on hyvä ravintola? Menkää vasemmalle kulman jälkeen. Menkää sitten vähän matkaa suoraan. Sen jälkeen menkää 100 metriä oikealle. Voitte ottaa myös bussin. Voitte ottaa myös raitiovaunun. Voitte myös ajaa minun perässäni. Miten pääsen jalkapallostadionille? Ylittäkää silta. Ajakaa tunnelin läpi. Ajakaa kolmansille liikennevaloille. Kääntykää sitten ensimmäinen katu oikealle. Ajakaa sitten seuraavan risteyksen yli. Anteeksi, miten pääsen lentokentälle? Ottakaa mieluiten metro. Ajakaa vain päätepysäkille. Web-sivuiltamme www.book2.de löydätte uusimman versiomme sekä voitte tutustua kirjoihimme.